Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikte olmaktan mutluyuz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Nazif Uslu. Kendisini önce Nazif hatırlasın, çünkü bundan önce de konuğumuz olmuştu. Niye bunu söylüyorum? Önce hoş geldin sevgili arkadaşım. Teşekkür ederim. Şunu söylüyorum, tiyatronun adıyla beraber söylesin, bölgesiyle beraber söylesin ki aklımızda kalsın. Evet Nazifciğim. Maskara Tiyatrosu'nda çalışıyorum. 20 yıllık bir tiyatro. İşte 20 yıldır birçok oyundan sahneye koyuyor. Aksaray Perteniyel Lisesi'nin arkasında işte Su Gösteri Sanatları sahnesi adında bir sahnemiz var. 240 koltuklu. Orada çalışıyoruz. Mutfağımız orası. Oyunlarımızı orada hazırlıyoruz. Başta kendi sahnemiz olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde oyunlarımızı sergiliyoruz. Yani onun beraberinde işte yine Su Gösteri Sanatları'nın çıkardığı tiyatro gazetesi var. O da bu sayıyla, Mart sayısıyla birlikte 36. sayıya ulaşıyor. Yani beraberinde biz tiyatro kurumu olarak İstanbul'da sonbaharda sezon başlarken Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalleri düzenliyoruz. Onun dışında özelinde de Oyun Yazarları Çevirmenleri Derneği'nde de yönetim kurulunda başkanlık yapıyorum. Evet. Şimdi istersen şeyden başlayalım Nazifciğim. Festivalden başlayalım. Şimdi bu seneki festivalden söz et bize istersen. Uluslararası festival. Evet, uluslararası bir festival. Yurt dışından 10 ülke, yurt içinden 10 tiyatro grubu katıyoruz. Toplam 20 oyunla İstanbul'daki çocuk ve genç seyircilerimizin karşısına çıkıyoruz. Normalde şimdiye kadar hep Ekim 4-14 Ekim tarihleri arasında yaptık. Önümüzdeki sonbaharda Kasım'da yapmaya başlayacağız. 10-20 Kasım'da 4. festivalimiz olacak İstanbul'da. Birçok ülkeden tiyatrolar geliyor. Farklı kültürlerle çocuklarımızı tiyatroyla buluşturuyoruz. Yani görselliğin, estetiğin daha farklı, çeşitli boyutuyla çocuklarımızı tiyatroya, yani tiyatro oyunlarını izletmeye çalışıyoruz. Beraberinde de onların da iyi, güzel, duyusal, estetik duygularının gelişimine katkı sunabilir miyiz diye bir çabanın içerisindeyiz. Evet, peki yeni oyunlardan da söz edelim. Yani şimdi benim yazdığım Ah Bu Hayat diye bir oyun var. Komedi, biraz kara mizah diyebiliriz. 8 episoddan oluşuyor. Günümüzde farklı kültürlerin, insanların yaşadığı durumlardan kaynaklı gelişen komik olaylar örgüsü içerisinde geçiyor. Çünkü daha önce geçtiğimiz yıl Yılmaz Güney'in Salpası'nı oynuyorduk. Bu yıl, bu sezonda biraz seyircimizi güldürelim dedik. Biz de, ben 30 yıldır tiyatro yapıyorum. Çok sevdiğim oyunlarda oynadım, yönettim. Ama yani bu şu an yeni yaptığımız oyunda kadar hiçbirinden keyif almadım mı acaba diye düşünmeye başladım. Çünkü her provada gülüp eğleniyoruz. Ne kadar güzel. Ve evet, tiyatroda böyle yapılmalı diye bir kez daha anlamış olduk. Yani eziyet değil, ızdırap değil. Eğlenip, gülüp, keyifle çalışılabileceğimiz bir oyundu. Ve seyircinin de çok rahatlıkla eğlenebileceği, gülebileceği, abuk subuk olmayan, zeka işte pırıltıları olan esprilerle de gülebileceği, yalnız ayağa takılan, yere düşen ya da belden aşağı vuran esprilerle değil, daha nitelikli esprilerin de yapılabileceğini, bunların zeka ürünü olduğunu ve insanların bunları da gülüp seyredip gülüp eğlenebileceklerini göstereceğiz bu oyunumuzda. Temel amaç o. bu provalarda da eğleniyoruz derken aklıma geldi. Aznesi'nin bir yazısında vardı. Yani soruyordu orada Aznesi'nin. Yani orta oyunu neden bu kadar yaygınlaşmış? Nasıl bu kadar insanları kendine çekmiş? Nasıl bu kadar eğlendirebilmiş derken sonunda kendi cevabı veriyor. Diyor ki çünkü oynayanlar da eğleniyordu diyor. Yani o evet. Enerji olduğu gibi seyirciye de geliyor. Çünkü oynayanlar da maaşlı şey değil. Evet. Tiyatrocular değil yani maaşlı olması. Maaşlı olsa da ne olur sevdiğim bir iş. Tabii canım. Aynı yani o anlamda söylüyorum. Hayır o da gönlüyle de gitmiş yani evet. Bizler gibi gönlüyle seçip gitmiş. Anlamında söylüyorum. Çünkü provalarını yapıyoruz. Bitti oyun zaten şu aşamada. Mart ayında oynamaya başlayacağız. Burada yani bazen oyuncu arkadaşları kendim dahil olmak üzere yani eleştiriyoruz. Yeter gülme yani oyununu oyna bırak. Seyirci gülecek. Çok iyi. Seyirci gülecek burada. Sen değil. Sen işini yap diyoruz. Çok iyi, çok iyi. Biraz oyundan söz edelim o zaman. Yani, şöyle 3-5 cümleyle. Evet hani. Oyunda şöyle söyleyeyim. Oyunumuz bir örneğin bir hastanede ameliyatta işte estetik cerrah bölümünde geçen bir bölüm var. Burada kadınların işte kendini daha da güzelleştirmek için çabasına yönelik bir işte tatlı bir eleştirel bakış var. Özellikle günümüzde internetin bu kadar yaygın olduğu, hatta internetlerin işte yasalar da kısıtlanmaya, hatta kısıtlandı, yasa onaylandı, evet. Torba yasa da çıktı. Bunlara yönelik göndermelerimiz var, eleştirilerimiz var. Bilgisayarın başına tutsak olmuş genç insanlara yönelik göndermelerimiz var. Yani insanların yani bu kadar bir aletin uzvu, bir parçası, bir organı gibi onunla yaşıyor olmasına yönelik işte mizahi anlamda göndermelerimiz var. Onun dışında geçmişe dönük işte oradan bir çıkıyor. Ameliyat masasında narkozu fazla aldığı için hanımefendi kalıyor. Oradan ameliyat masasında kalıyor. Başka bir diğer tarafa geçişte bir bakıyor kendisini Kral Edward'ın sarayında buluyor ve Kral Arthur'la Merlin'le karşılaşıyor. Yani böyle fantastik şeyleri de var. Beraberinde en sonunda da özellikle son biraz geçmişe götürüyoruz insanları finalde 1984'te son 12 yıl sonrası son idam tarihine götürüyoruz. Orada bir gencin de idam edilişini yine ironik bir dille anlatıyoruz. İnsanları orada biraz üzüyoruz ama son sahneye kadar hep keyifli gülüyor seyircimiz. Çünkü biz gülüyoruz. Onlar çok rahatlıkla güleceklerdir. Böyle keyifli, böyle parçalardan oluşan hoş bir çalışma. Yani ilk işte 15 Mart'ta başlıyor oyunlar. Özellikle işte Sarıyer Belediye Festivali'nde de oynayacak. İşte bizim kendi sahnemizde oynayacak. Şu an İskenderun Antakya'da oynayacak yapılan bağlantılar üzerinde. Biz kendi sahnemizde Su Gösteri Sanatları sahnesinde oyunları 15 Mart itibariyle başlatacağız. Hemen arkasından da kısa bir turne yapacağız güneye doğru. Sonra geleceğiz. İşte sezon bitene kadar devam edecek oyunumuz. Ardından da önümüzdeki sene devam edecek. Bu arada çocuk oyunlarınızın da olduğunu biliyoruz. İstersen çocuk tiyatrolarından da bahsedelim. Evet, çocuk oyunlarımız var. Yine benim yazdığım Tembel Ayı diye bir çocuk oyunu var. Onun dışında Muharrem Buhara'nın Sen Ben Yok Biz Varız'ı var. Onu oynuyoruz. Yani beraberinde yine bir Kahramanlar Kumpanyası diye benim yazdığım bir çocuk oyunu var. Bizler çocuk oyunları konusunda biraz fazla hassas bir grubuz. Çünkü bir de çocuklara yönelik uluslararası da tiyatro festivali yaptığımız için oyunlarımızı hep evrensel bir dille daha boyutlu anlatma çabası içerisindeyiz. Yani çocuk oyunlarımız çok keyifli, eğlenceli. Sonuçta olabildiğince çocuklara evet hayır yaptırtmayan, yani bak bu böyle değil mi, ha dedirtmeyen, onların da keyifle izlerken zaman zaman oyuna katılabilen oyunlar yapmaya çalışıyoruz. Kendi sahnemizde oynuyoruz. Farklı belediye salonlarında da zaman zaman sergiliyoruz oyunlarımızı. İşte bazen kolejlerde oynuyoruz, organize yapıldığı zaman. Burada yani özellikle ben bizi dinleyenlerin, özellikle anne ve babaların, çocukların tiyatro, kendilerine uygun tiyatro oyunlarını seçme şansları yok. Sinema filmi var. Televizyonda görüyor, reklamlarda görüyor, sokakta, afişte görüyor. Tabii. Sinema filmlerini kendi seçme şansı var. Zaten işte sömestr tatil dönemlerinde gelen farklı çocuk sinema filmleri oluyor. Hemen onlar görüyorlar. Benim de çocuğum var. Hiç kaçırmıyor. Onları görüyor. Ya da televizyonda çizgi film izlerken kendi tercihlerini yapabiliyorlar. Ama tiyatro, bir çocuk oyunu, tiyatro oyununu seçmede tercih şansları yok. Bilmiyorlar çünkü. Ve burada anne babalara iş düşüyor. Bravo, yani bravo. Anne babaların bu konuda çok seçici, nitelikli olması gerekiyor. Ya da işte belediye kurumlarında ya da benzer okullarda, kolejlerde oyun oynatan işte yöneticilerin çok o anlamda dikkatli, titiz davranması gerekiyor. Yani oyuna bakıp seçip ve evet benim çocuğum bu oyunu izlemeli diye bilmeliler. Çünkü o kadar çok beraberinde iyi işlerin yanı sıra o kadar çok abuk subuk işler de yapılıyor ki, yani ben yetkili olsam onları tiyatro yapmasını yasaklarım ve yani ceza veririm onlara. Aynen katılıyorum. Yani ceza veririm çünkü çocuklara yönelik yapılan en ufak bir yanlış suçtur. Tabii. Ve kesinlikle, kimse bu suçu işlenmesine ortak olmamalıdır. Kesinlikle. Şimdi tam yeri olduğu için söylüyorum. 2 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Türk dili üzerine araştırma yapılmak üzere. İşte sinemadan, edebiyattan vesaire, sanatın bazı dallarından ve tiyatrodan da beni davet etmişlerdi. O zaman henüz emekli değildim. Yani devlet tiyatrosunda çalışıyordum bilfiil. Onların da izniyle gittim. Ve orada şimdi senin söylediğin şeyleri dile getirdim. Yani Türk dilinin tiyatrodaki durumu asıl ana konu. Ondan sonra bazı özetleri de yayınlandı ertesi günkü gazetelerde filan. Şimdi aynı cümleyi söyledim orada. 300'e yakın dedim İstanbul'da tiyatro topluluğu varmış. Böyle okulları dolaşan, oyunları satan. Bunların aşağı yukarı yüzde bilmem kaçıdan, tam yüzde veremem kuşkusuz, ama pek çoğunun yararlı değil zararlı olduğunu, bu işle ciddi olarak ilgilenen insanlar biliyor dedim. Ve bu yani yazık değil mi, yani çocukları kendi elimize zarara uğratıyoruz. Ve ardından da Milli Eğitim temsilcisi de vardı. Kim geliyorsa, Rütük vardı temsilcisi, Türk Dili Kurumu'nun temsilcisi. Kim geliyorsa söylediklerime Ülkü Bey haklı. Vallahi dedim, ben haklı olmak istemiyorum. Bunların düzeltilmesini talep ediyorum bir yurttaş olarak, bir aydın olarak. 3-5 ay önce de bizim Eczacı Odası'nın, İstanbul Eczacı Odası'nın Havan dergisine de aynı şimdi senin söylediğin şeyleri yazdım. Yazının başlığı da tiyatronun, çocuk tiyatrosunun gerçek eleştirmenleri anne babalar. Başlığı buydu. Evet. Yani çünkü yani öyle ki işte bizler de şey, çocuk tiyatrosu üzerine paneller, seminerler, konferanslar yapıyoruz zaman zaman. Yani çocuk tiyatrosunda işte oyun müziği, dekor, kostüm, işte metin üzerinde her açıdan bunu işte ilgililerle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bunu yapanları davet ediyoruz, yapanlar gelmiyor ya da bulamıyoruz. Öyle rakamlar var ki sizin söylediğiniz rakamın 2-3 katına çıktı artık. Yani işte en bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'na 900'e yakın tiyatro grubu çocuk oyunu oynamak için başvuru yapıyor. Korkunç. Ve bunların her biri 3'er 5'er çocuk oyunuyla başvuru yapıyor. Yani birkaç bin tane çocuk oyunu metni. Korkunç. Diyorsun nerede bu yazarlar? Nerede bu tiyatrolar? Ben niye tanımıyorum bunları? Ya. Ki ben biliyorsun meslek örgütlerinde çalışıyorum. Evet. Yani tiyatro gazetesi gibi bir yayın organı çıkarıyoruz. Ben Bitlis'te kaç tane tiyatro var biliyorum. Tabii. Yani işte Bartın'da kaç tiyatro var ya da efendime söyleyeyim en ücra köşelerde Akkari'de kim tiyatro yapıyor biliyorum. Tabii. Yani bu kadar çünkü yaptığım mesleğim gereği bunları biliyorum. Ama İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da 50 yıldır yaşıyorum. İstanbul'da tiyatro yapıyorum. Bu tiyatroları tanımıyorum. İyi mi? Değil mi? Yani böyle bir durum var ortada. Evet, evet. Yani korkunç. Onun için bu uyarı son derece önemsiyorum ben. Yani bir yazar olarak, bir yurttaş olarak çocuklarını tiyatroya götürecek anne babaların seçme eyleminde bulunmaları ve yani bu da o kadar zor bir iş değil. İlla reklamların olması gerekmez. Yani ne yapar? Broşürünü edinir, oyun hakkında telefon eder, bilgi alır değil mi efendim? Yani internet diye bir şey var, sitesine girer bakar sitesine eder. Sitesine girer, eskisi kim gibi zor bir şey değil ki bu. Tabii. Zor bir şey değil ki bu. Girer bakar, inceler, karar verir götürür çocuğunu. Ama bu çocuk tiyatrosunun bu kadar pespaye olmasının en büyük sebebi milli eğitimdir. En büyük sebebi milli eğitimdir. Ona da katılıyorum. Çünkü kendileri... okullarda oyunlar oynatıyorlar. 150-60, 70'e varan paylar alıyorlar. Yani bu yüzden insanlar bir valizle ya da bir çuvalla tiyatroya gidip, yani okula gidip evet, çocuklara oyun oynadıklarını sanıyorlar. Yani hem milli eğitim hem o tiyatrolar çocukları yürüyen birer banknot olarak görüyorlar. Evet. Yani ne kadar acıdır ki yani... Gerçekten yürüyen banknot olarak görüyorlar ve bunun en büyük suçlusu milli eğitimdir. Biz muhatap biriz, tarafçıyız diyor. Biz meslek örgütleri olarak da çok kendileriyle görüşmek istedik. Bu konunun düzeltilmesi gerektiği üzerine bir sürü seçenekler sunduk. Olanaklar, biz muhatabı değiliz diyor ama onlar izin veriyor. Diyoruz o zaman tabii, muhatap değilsen izin verme. Tabii. Yani ben bir tiyatro insanı olarak... tek istemeyeceğim şey tiyatronun yasaklanmasıdır. Ama ben okullarda çocuk tiyatrosunun yapılmasını, yasaklanmasını istiyorum. Evet. Buralarda oyunların oynanmasını istemiyorum. Ne koşullar sağlıklı. Yani burada suç işleniyor. İl Milli Eğitim suç işliyor. Aynen. Bu pespayeliğe izin verdiği için. Sağlık Bakanlığı suç işliyor. Çünkü o salonlar toz toprak rezalet içerisinde. Ve çocukları bodrumlara, ücra yerlere sokuyorlar. Orada tiyatro oyunu izletecekler diye. Bakınız okullarda, özellikle devlet okullarında en kötü kalorifer dairelerin dip taraflarında işte çok amaçlı salon diye, konferans salonu diye uyduruk yerlerde çocuklarımızı evet, sokuyorlar maalesef oraya. Evet, evet. Yani beraberinde yani bence emniyet suç işliyor. Çünkü oraya gerçekten mesleğin erbabı değil, kimin geldiğini bilmiyorsun. Bilmiyorsun ve duyuyoruz. Yani çünkü şeyde bir kız çocuğunun işte efendime söyleyeyim altın künyesi çalınmış, bilmem nesi bilmem ne olmuş ya, ya da şusu olmuş. Bu anlamda ciddi anlamda hiç böyle bakılmıyor. Evet. Ama bu kurumlar, yani devleti yöneten bu kurumlar gerçekten yani bizi dinliyorlarsa şöyle şapkalarını önlerine koyup düşünsünler, suç işliyorlar. Her biri çocuklarımıza karşı suç işliyor. Evet, şimdi oyunlar henüz sahnelenmeden, bu söz ettiğimiz tiyatro olmayan tiyatroların bir oyun metnini götürüyorlar Milli Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, oradan işte izin alacaklar. Yani metni denetleyecek güya şey Milli Eğitim. Burada bunları, bu kadar oyunu kim okur, kim bakar? Ayrıca okusa anlar mı, anlamaz mı? Hiç kimse okumuyor. Ayrıca okusa, diyelim ki okusa bile o sahnelediği metin o mu, o da belli değil. Yani o zaman nasıl bir mantıktır bu, nasıl bir şeydir? Ben söyleyeyim, biz de Milli Eğitim'e başvuruyoruz. Çünkü neden? İşte koleji oynaman gerekiyor. Tabii. Yine... Oradan izinli olman gerekiyor. Ya da kendi sahnemizde oynuyoruz. Anaokullarını ya da benzer okullar gelmek istediği zaman ya izniniz var mı diye soruyor. Yani formaliteyi cevap veriyoruz. Bütün evrakları alıyorlar, dosyaları alıyorlar. Alan görevli bayan. CD'yi veriyorsun, açıyor. Kaç kişi var bakıyor? 5 kişi. Oyunda 5 kişinin ismi yazıyorsa tamamdır. Başka ne yapabilir? Bakış dediğim bu teknik evet. olarak. Yani onun dışında öyle gerçekten çocuk pedagojisine uygun mu? Ne yapılıyor, ya, ne ediliyor? Ya. Çünkü dertleri değil, başka noktadan bakıyorlar. Evet, aylara. Evet. Stanislavski'ye sormuşlar ya hani bildiğimiz bir şey ama hakikaten çok özlü bir laf bence. Yani çocuk tiyatrosu nasıl olmalıdır? En mükemmeli olmalıdır. Bu kadar basit yani. Bir de o kadar çok bu alanda hırsızlık yapılıyor ki. Diyelim ben Ülke Ayvaz'ın oyununu oynayacağım. Teneke Şövalyeleri oynayacağım. Adını değiştiriyorum. Ona telif ödememek için. Evet. Gidiyorum notere diyorum. Benim oyunum işte bilmem ne tiyatrosunun oynanmasına izin veriyorum diyorum. Gidiyorum onu Milli Eğitim'e veriyorum. İzin alıyorum. Evet. Çünkü bunu ya. Bilmiyor. Yani sonuçta oradakiler bilmiyor. Bilmek zorunda değiller. Ama bilen bu iş yapılacaksa bilenlerle yapılması gerektiğini ne bir türlü yaklaşmıyorlar. Tabii. En azından yani o şehirdeki tiyatroculara... Yıllarını vermiş bu işe olan tiyatroculara bir temsil hakkı ödeyerek değil mi? Bir toplantı ücreti ödeyerek yani bir hak ödeyerek bunları okutup rapor alır. Yani, en güzel çözümlerden biri bu. Tabii canım yani, pedagogu var işte. Yani akademisyeni vardır, akademisyenlerimiz vardır, tiyatro profesörlerimiz, yani. Yazarlarımız var, yönetmenlerimiz var, oyuncularımız evet, var. Evet. Hatta sahne tasarımcıları, dramaturglar hepsi bir arada bir kurul oluşturup çok rahatlıkla asla öyle bir kurul asla yasaklayıcı olmaz zaten. Burada şu eksikler tabii, var, yanlışlıklar var. Git bunları düzelt, gel kardeşim der. Aynen bu. Git düzelt, tabii. Yeniden gel. Tabii. Uygun hale getirmişsen buyurun oyna der. Tabii. Şu an öyle bir şey yok zaten. Her yerde sistemin her yerinde olduğu gibi işte koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi misali. Maalesef. Yani nereden dadandılar bu işte çok para var diye, çok çocuk var diye nasıl bu işe dadandılar? Bir de öyle bir para da yok ortada. Hiç. Ama nasıl ben işgüzarlar doldu ortalığı bilemiyorum yani. Tam sistem demişken bu bakanlık tiyatro dergisinin de kapağına bakıyorum. Şeyden manşetten vermişsiniz. Bakanlık sanatçılarla masaya oturacak diye bir başlık var. Önce oraya geçmeden önce şeyi sorayım. Bu tiyatro kültür bakanlığın tiyatrolara destek ödeneği ne oldu? Bu durum nedir şimdi bugün? Yani ve siz mesela destek aldınız mı sizin tiyatro? Yok, alıyorduk, alamadık. Bu yıl biz de alamayanlardanız. Yani gösterdikleri işte 9. maddeyi gösteriyorlar. Gerekçe 9. maddenin 90 kat fazlasını yapıyoruz, eksiğini değil. Burada tabii bunlar yalan dolan gerekçeler. Yani bütçemiz sınırlı dediler. Canım yani hep herkes aynı tiyatroları almasın, biraz başka tiyatrolara verelim dediler. Bir sürü şey söylediler. Ama asıl olan şu. Kültür Bakanlığı kuruluna AK Parti görevlileri geliyor. Ellerinde listelerle bu tiyatrolara ödenek verilmeyecek diyor. Bu kadar. Kurul üyeleri, özellikle sivil toplum örgütlerini temsil eden akademisyen yazarlar niye diyorlar? Böyle şey mi olur? Açıklamaları şu. Yani biz bunlara para veriyoruz. Bizim paramızla bizi eleştiriyorlar. Şimdi anlayışa bakar mısınız? Evet. Kendi ceplerinden babaların paralarını veriyorlar. Sen kimsin kardeşim? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili bir şey. Bir parti tiyatroya bir... Tabii canım, ne alakası var? Tabii şey... Kömür, odun, milletin tiyatrosu, sanayi vermiyor yani. Milletin tiyatrosu evet, ya. Burada ama mantık böyle. Bizi eleştiriyorlar, biz onlara para veriyoruz. Para onların ya. Yani ceplerinden veriyorlar. Bir de ayrıca tiyatro sanatı dediğimiz sanat dün icadı olan bir şey değildir. Bu sanat 2500 yıllık bir daha da eskiye hatta gidilebilir. Her zaman için antik Yunan'dan bu yana bir muhaliftir. Muhalif olmazsa, muhalif dediği iktidara muhalif anlamında değil. Eğriye, düzgün olmayana, efendime söyleyeyim yanlışa muhalefet edecek ki şey toplumun gözünde bunlar ruhunda ve fiziğinde bunlar değişebilsin. Yoksa nasıl olur ki? Başka türlü nasıl olabilir yani? Tiyatro zaten eleştirel bakar her şeye. Yani ve tüm ayrıntıları da gösterir. Yani, buradan üzerine alınan varsa, o eksikliği varsa alınsın zaten. Ya Aristofanes milattan önce 450 yılında yargıyı eleştirmemiş mi? Elbette. Savaş meraklısı olanları, çıkarcıları barış oyunuyla eleştirmemiş mi? Kurbağalar oyunuyla inanmadığı felsefecileri eleştirmemiş mi? Onları kurbağa aklına sokmamış mı? Ya tiranlara karşı koymamış mı? Ya 2500 yıl önce bunlar büyük bir saygıyla karşılanırken nasıl oluyor bu böyle bir şey? Yani bizde böyle oluyor işte burada. Mantık tamamen bu. Ve araştıran arkadaşlar var. En azından bütçemiz yok, gücümüz yok lafına karşı. Bir tiyatro grubu 4 ayrı şirketten bütçe alıyor, pay alıyor. Gıda firmaları, inşaat firmaları, işte efendime söyleyeyim nakliye turizm firmaları, evet. Kültür Bakanlığı tiyatro bölümünden ödenek aldı bu yıl. Kimi iki tiyatro, ayrı tiyatroyu aynı şirketin sahibi, ikimiz ikisi var, 4 alan var. Hatta şeyde Batum'da yaşayıp da Sinop'a adres gösterip Türkiye ile hiç alakası olmayanın ödenek aldığı söyleniyor. Burada tabii özellikle kurul üyeleri 4'e 3 kaldı. 7 kişi var. Çünkü 3 zaten sivil var. Devlet tiyatrosu vekaleten müdürlük yapanı sivil olarak kabul etmiyoruz. Çünkü o devletin temsilcisi olarak orada ve hatta devletin değil, doğalıyla devletin olması gerekiyor. İktidarın temsilcisi olarak orada bulunduğu için o da onların verdiği listelere onay veriyor. Ve doğalıyla birçok tiyatro grubu destekten mahrum bırakıldı. Tabii bazen işin şeyi var, işte tuzuk kuruluk tiyatrolar vardır. İşte onlara bir şey olmaz. Yani ödenek almasa bile aslında ödenek almadığı onu avantaja bile dönüşür. Yani bunlar işte bir işte devlet dostlar tiyatrosudur ya da ASTR ya da benzer tiyatrolar vardır. Şimdi eğer o ödenek almadığı için diğer karşıt bir belediye 10 tane oyun alır 10 bin liradan, onun oradan alacağının fazlasını ona sağlamış olur. Tabii. Avantaja dönüşür ama bizim gibi tiyatrolar zor durumda kaldı. Tabii. Biz sahnesi var, bilmem nesi var. Böyle dezavantajlarını avantaja çevirecek, ilişkileri kurmayan bizim gibi tiyatrolar var. Ve bunlar çok doğallığıyla da zor duruma düştü. Biz kendimiz çünkü salonumuz var. Çünkü siz de bilirsiniz yani bu ülkede tiyatro salonu sahibi olmak, işletici olmak akıl kârı bir iş değildir. Çalışırsın oranın faturalarını ödemek için. Tabii yani. Canım. Tabii. Büyük bir olay. Şimdi tam burada yeri sevgili Nazif, bu tür saptan ve hatta şu bakanlık sanatçılarla masaya oturacak diye tiyatro dergisine gazetesine attığım başlıktan yola çıkarak neler olduğunu dinleyicilerimize bir özetleyelim beraberce ve sonra da neler, beklentilerimiz neler, ne olacak? Şimdi bu masaya oturacak, ne olacak masaya oturup da? Benim mesela bundan hiçbir ümidim, bir beklentim yok doğrusu. Yani yani iki üç bir şey de oraya cümle de eklenebilir de gibi geliyor bana. Evet yani tabii ümitsiz yaşanmaz misali. Keşke İnsanlar bir çaba içerisindeler. Haksız çıksam. Ben de sizden farklı düşünmüyorum. Burada TÜSAK diye şey, Türkiye Üst Sanat Kurulu diye bir kurul oluşturulmaya çalışılıyor. Ve hazırlanan yasa taslağı yani hiç gerçeklere uygun değil. Hiçbir anlamda modeli yok. Bakan Bey açıklama yapıyor. Ne bu ya diyor, devlet tiyatrosunun şunun bunun hali. Eski diyor Sovyet Rusya modeliyle yönetiliyor diyor hala. Ama ilginçtir. Eğer Sovyetler Birliği, geçmişte Sovyetler Birliği modelini öğrenmek istiyorsa biraz baksın. Aslında TÜSAK ona daha yakın. Yani nedir? Tabii merkezden. Tüm devlet tiyatrolarını, her birini, tüm sanatçıları, yaratıcıları, kreatörleri hepsini İl Kültür Turizm Müdürlüklerine bağlayacak. Ve bunları tamamen burada memurlaştıracak ve devletin birer memuru yapacak. ve merkezi olarak yönetecek. Evet. Yani insanlar bir şeyler söylüyorlar ama danışmanları herhalde çok bu konuda bilgili değil, yalan yanlış bilgiler veriyorlar. Biraz eğer bu konuda, bu alanda bakanlık yapıyorsanız da biraz bir bakın, okuyun, inceleyin. Yalnız önünüze konulanla yetinmeyin. Yani. Burada TÜSAK denilen şey, yani ülke sanatına hiçbir getirisi olan bir yasa tasarısı değil. Tamamen tüm alanlarda olduğu gibi sanat alanlarında zaptırap altına almanın bir modelidir bu. Burada oluşturulacak kurul üyeleri, 11 kişiden oluşturulacağı söyleniyor. Kurul üyeleri, yine bakanlık atayacak, bir takım müsteşarlar atılacak. Araya bir iki tane renk konulur. Bak biz sizden de, ondan da, farklı düşünenden de aldık diye. Ama şu anki Kültür Bakanlığı'nın işte özel tiyatrolar ödenek kurulunda olduğu gibi azınlıkta kalıp ve diğer insanların haklarını orada arayıp savunamayacaklar. Yani savunacaklar belki ama haklarını adaletli bir şekilde onlara destek olmasını sağlayamayacaklar. Çünkü her yerde olduğu gibi kendi iktidarlarını kurup dediğim dedik, öttürdüğüm büdük durumunda işleri yürütülüyor. Bu anlamda şimdi özellikle buraya gelirken de devlet tiyatroları bu toplantıyı devlet tiyatrolarına vermişler anlaşılan, toplantıyı örgütlenmesi için. Bugün işte TODER'i aradılar, Tiyatro Oyuncular Derneği'ni, TOMEP'i aradılar, TOBAV'ı aradılar. Devlet Tiyatrosu'ndan bir yetkili işte toplantı için onlardan okey aldı. Yani toplantıya katılmanızı istiyoruz. Bakanlık onlara havale etmiş anlaşılan. Onlar da tabii katılacağız demişler. Yani teyit almak için protesto da edebilirler, katılmayabilirler de ama bizim tüm meslek örgütlerinde ki yaklaşım biçimimiz orada olmak, anlatmak, bu işin doğrusunu, eylesini yani, anlatmak tabii. Ve en azından bir şeyleri düzeltebilecek olanak varsa düzeltmek. Ama bu tabii niyetle ilgili, bunun çok mümkün olacağını sanmıyorum. Ama şu an bu tür işte araya seçimin girmesi, yerel seçimlerin girmesi ve bakıyorsunuz biraz erteliyor. Yani çünkü çok yumuşak bir karnı iktidarın, hiç bilmedikleri bir alan. Evet. Hiç bilmedikleri bir alan. Birilerine bir şeyler yaptırtıyorlar, taslaklar hazırlatıyorlar. Yani bir takım hengame içerisindeler. Bildikleri bir alan olsa, evet deyip tek başına karar verebilecekleri bir alan olsa çoktan zaten defterini dürmek istediklerini dürmüşlerdi. Ama çok bilmedikleri bir alan olduğu için bu konuda biraz sıkıntı çekiyorlar. Uzuyor. Yani sakız gibi uzadı bu zaten bu mesele. Ama bizim tahmin ettiğimiz yerel seçimlerden sonra bu işi de çözecekler. Tabii aldıkları oy oranı da bunu nasıl çözeceklerinin ölçüsüdür aslında. Böyle, ölçüsü olacaktır. Öyle. O yüzden bir de artık öyle bir şey ki insanlar işte televizyonlarda izliyoruz, haberlerde izliyoruz. Yok kırmızı ile işaretlenmişler, mavi ile işaretlenmişler. Gerçekten böyle bakıyoruz işte bir yere, işte bir arkadaşımız proje sunuyor. Hemen bilgi işleme giriyor. Adı sanı. Bakıyor. Olmaz diyor. Bu isme vermeyiz. Projeye değil. Evet. Bu anladım. İsim nedir? Onlar gibi düşünmeyen birisi olduğu için sadece. İşte bu kadar. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Sayın Nazif Uslu'ydu. Tiyatro Oyun Yazarlar ve Çevirmenler Derneği Başkanı. Aynı zamanda Mask Kara Tiyatrosu yönetmeni, sanatçısı. Nazifciğim, katılımından dolayı çok teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim Hüki Hocam. Burada tiyatromuzun şeyini verelim lütfen, e-posta adresini verelim. Evet, yani işte www.maskara.com çiftkele maskara.com'dan girip web sitelerimizden işte programlarımızı, oyunlarımızı takip etmek isteyenler oradan bakabilirler. maskara.com. Evet sevgili dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybars.